Bhagavad Gita as it is, Yatharup, chapter 17, text 15. I read it in English and then speak in Hindi. Anudvega karamba kyam satyam priyahit hitam chayat swadhyayas. Swadhyayabhyasanam chaiva vanmayam tapa uchyate. Austerity of speech consists in speaking words that are truthful, pleasing, beneficial, and not agitating to others, and also in regularly reciting Vedic literature. Purport: one should not speak in such a way as to agitate the minds of others. Of course, when a teacher speaks, he can speak the truth for the instruction of his students. But such a teacher should not speak to those who are not his students if he will agitate their minds. This is penance as far as talking is concerned. Besides that, one should not talk nonsense. The process of speaking in spiritual circles is to say something upheld by the scriptures. One should at once quote from spiritual authority to back up what he is saying. At the same time, such talk should be very pleasurable to the ear. By such discussions, one may derive the highest benefit and elevate human society. There is a limitless stock of Vedic literature, and one should study this. This is called penance of speech. So, is shlok mein, Bhagavad Gita mein, swadhyay shabd aate hain, aur visheshkar maine is shlok par bolna chahta hoon, kyunki aap wo swadhyay paribar se yukt hain. कितने आत्मा है जो यहाँ उपस्थित है, स्वाध्याय परिवार, जो स्वाध्याय परिवार कहते हैं उससे युक्त है. तो इस श्लोक भगवद गीता में स्वाध्याय शब्द आते हैं. स्वाध्याय एक विधान है, पद्धति है, वैदिक आध्यात्मिक मार्ग में. उसका मतलब है शास्त्र अध्ययन करना, न्यूज़पेपर का नहीं, स्कूल बुक का नहीं, शास्त्र का. क्योंकि शास्त्र है विशेषकर वेदांत उपनिषदों, जिसका सारांश है श्री भगवद गीता. वो भगवद ये शास्त्र है सत्य ज्ञान, और इसलिए वो सत्य, जो सत्य है उसको समझने के लिए स्वाध्याय करना चाहिए. परंतु सत्य समझने में स्वाध्याय एक गौण विधान है, मुख्य विधान है गुरु से श्रवण करना. क्योंकि शास्त्र ज्ञान बहुत उच्च है, उदार है, और शास्त्र ज्ञान, शास्त्र उक्ति समझना कठिन है. जैसे किसी भी विषय में अकेले केवल पुस्तक पढ़ने से किसी विषय अच्छी तरह समझना संभव नहीं है. जैसे यदि आप डॉक्टर होना चाहते तो केवल मेडिकल पुस्तक पढ़ने से आप डॉक्टर नहीं हो सकते. व्यक्तिगत व्यवहारिक मार्गदर्शन होना चाहिए, अध्यापक से, डॉक्टर से सुनना चाहिए. जो व्यक्ति पूरा प्रवीण है उस विषय में, वो पूरा ज्ञात है उस विषय में, वो व्यक्ति उपयुक्त है दूसरों को ज्ञान प्रदान करने के लिए। तो कौन डॉक्टर हो सकते है? डॉक्टर हो सकते है एक व्यक्ति जो मेडिकल कॉलेज में अध्ययन किए हैं और व्यवहारिक रूप से भी सब कुछ सीखते हैं, क्योंकि सब ज्ञान तो केवल पुस्तक ही ज्ञान नहीं है। अगर वो आपका सर्जरी करना है, हार्ट सर्जरी, और 5 लाख रुपया लगेगा, और आपका पड़ोसी आते हैं और बोलते हैं मैं आपके लिए 5,000 रुपया मैं करूंगा, तो क्या आप हार्ट सर्जन है क्या? क्या योग्यता है? नहीं, हार्ट सर्जन नहीं हूं, लेकिन पुस्तक पढ़ लिया उसके बारे में। टीच योरसेल्फ हार्ट सर्जरी, ऐसे पुस्तक तो नहीं है। टीच योरसेल्फ हाउ टू क्या कुकिंग कुकबुक, ऐसे कुकिंग में भी खाली कुकबुक से कैसे चपाती बनाना, तो खाली कुकबुक पढ़ने से तो नहीं होते, एक्सपर्ट से ही सीखना चाहिए। इतना सारा चीज चपाती बनाना, तो केवल कुकबुक से ही सीखना तो संभव नहीं है। तो किसी भी जटिल विषय में हमें व्यक्तिगत शिक्षा मिलना चाहिए और यथार्थ प्रवीण शिक्षा होना चाहिए, यथार्थ प्रवीण और स्वीकृत अनुमोदित। मतलब जैसे वो डॉक्टर तो कैसे मेडिकल प्रोफेसर कैसे छात्रों को चिकित्सा विज्ञान से शिक्षा दे सकते, तो वो जो अध्यापक है तो कैसे अध्यापक होते है? क्योंकि वो युवकाल में तो दूसरा मेडिकल अध्यापक से शिक्षा ले, तो इस प्रकार परंपरा होते है। तो कोई नई मेडिकल अध्यापक हूँ तो कैसे पुस्तक पढ़ ले हूँ, तो ऐसे ही नहीं होते। गुरु होना चाहिए और गुरु से श्रवण करना चाहिए, नहीं तो हम वो पुस्तक में वो सब ज्ञान जो है हम वो सब याद कर सकते, लेकिन कैसे प्रयोग करना, तो यदि व्यवहारिक ज्ञान नहीं है तो खाली पुस्तक के ज्ञान से हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो ऐसे ही शास्त्र में सत्य ज्ञान है, परंतु सत्य क्या है उसके बारे में बहुत मत है। सत्य एक है लेकिन सत्य के बारे में बहुत मत है, तो इसका मतलब है कि वास्तव मत के अलावा और सब दूसरे मत असत्य है, क्योंकि सत्य तो एक है, अलग अलग मत है। कुछ लोग बोलते यही सत ये वो और ऐसे अलग अलग मत है, लेकिन मत का मतलब सत नहीं है। सत और मत दोनों अलग। भगवद्गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं योगी नाम अपि सर्वेषां लभ्यते नाम सरात्माना श्रद्धावान् भजते योनम सन्हे युक्त मत। श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरे मत है कि सभी प्रकार के योग्यांग में श्रेष्ठ है वो योगी जो पूरी श्रद्धा से मेरी उपासना करते, वो कृष्ण का मत है। और भगवद गीता में व्यास देव लिखते हैं श्री भगवान उवाच, श्री कृष्ण उवाच, ऐसा नहीं है। भगवद गीता में व्यास देव और अर्जुन भगवान कृष्ण के अलग अलग नाम दिए हैं, कृष्ण Govinda, Madhusudan, Achyuta, Janardan, Keshav, Ityandi. Parantu Krishna ka vachan ke pahele Vyasadeva Bhagavad Gita mein har sthan mein likhte Shri Bhagavan uvacha. Aur is prakar Vyasadeva sthapan karte hai ki Shri Krishna Bhagavan hai. Aur Bhagavad Gita mein Shri Krishna swayam sthapan karte hai ki ve Bhagavan hai. Bahut shlokon mein Bhagavad Gita mein. हे धनंजय अर्जुन मेरे ऊपर और समान कोई और कुछ नहीं है मथप्रतिराम्यात किंचित अहम सर्वस्य प्रभवो मथः सर्वं प्रवर्तते मेरे से सब वस्तुएं आते हैं मैं सभी वस्तुओं के श्रोत हूँ तो इस प्रकार स्थापित है भगवद गीता में कि श्री कृष्ण भगवान है और भगवद गीता है सभी उपनिषदों का सारांश इसलिए भगवद गीता गीता उपनिषद कहते हैं तो भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरे मत है कि श्रेष्ठ योगी है मेरे भक्त और कृष्ण का मत वो ही सत्य और कोई भी दूसरा मत जो जिसका मिल नहीं है कृष्णा का मत से वो खाली मत है मतवाद और कृष्णा का मत वो ही सत्य है इसलिए हम भगवद गीता का स्वाध्याय करते हैं क्यों हम भगवद गीता को इतना सा महत्व देते हैं स्वाध्याय हम यहाँ का न्यूज़पेपर का नाम क्या है कुवैत टाइम्स कुवैत टाइम्स कुवैत टाइम्स में उसका स्वाध्याय करने से यदि हम करोड़ों जन्मों में कुवैत टाइम्स का स्वाध्याय करेंगे हम एक मिलीमीटर भी आध्यात्मिक प्रगति नहीं करेंगे क्योंकि वो उसका उद्देश्य नहीं है आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान करना और लोग जो पत्रकार है तो सब अज्ञानी है सत्य मतलब न्यूज़पेपर में जो आते है वो सत्य होना चाहिए लेकिन वो परम सत्य तो नहीं है न्यूज़पेपर में वो क्या जो आते है सत्य या मिथ्या हमें पता नहीं है लेकिन वो जो लिखते है अगर भौतिक दृष्टिकोण से सत्य हो तो फिर भी नित्य है क्योंकि इस पूरा जगत असत है असत इस शब्द के बहुत अर्थ है बहुत परिभाषा है एक है अस्थाई तो हम ऐसे बोल सकते हैं कुवैत एक देश है तो ये बात सच है कि नहीं सच परंतु पूर्ण सत्य नहीं है क्योंकि एक समय था जिसमें कुवैत ऐसा देश नहीं था और एक समय आएगा जिसमें कुवैत ऐसे देश तो नहीं रहेगा और एक समय आएगा जिसमें पूरा जगत नहीं रहेगा प्रलय पूरा प्रलय होगा तो जो पूर्ण सत्य है त्रिकाल में सत्य है और उसका वो जो पूर्ण सत्य है उसका पूर्ण महत्व भी है कि कुवैत एक देश है ये ज्ञान का कुछ भी संबंध नहीं है हमारा वास्तव प्रयोजन के साथ हमारा वास्तव प्रयोजन है समझना कि हम आत्मा है हम सच्चिदानंदमय है हम भगवान के दास है तो जितने भी हम इतिहास भूगोल विद्या भौतिक विज्ञान इत्यादि का अध्ययन करते हैं, तो फिर भी हम कुछ भी आध्यात्मिक प्रगति नहीं करेंगे, कुछ भी वास्तव कल्याण नहीं मिलेंगे। हम अगर जीनियस हो, पूरे भारत के सौपर, तो कुछ भी फायदा नहीं हो यदि हम नहीं जानते हैं कि हमारी सनातन स्थिति क्या है, परम सत्य क्या है। तो इस ज्ञान देने के लिए भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता अर्जुन को बताए, और इस प्रकार सब विश्ववासियों के लिए इस ज्ञान दिया है, जिससे सबका परम हित हो सकते हैं। परंतु हम गीता से, श्री कृष्ण की दया से परम हित मिल सकते हैं, यदि हम भगवद गीता का ज्ञान यथारूप ग्रहण करते। तो भगवद गीता ज्ञान लेके बहुत से साधु गुरु योगी भोगी ढोंगी अलग अलग बात बोलते हैं, परंतु भगवद गीता में श्री कृष्ण क्या बोलते हैं उसको समझना चाहिए। यदि हम कहते हैं कि हम भगवद गीता पर बात करेंगे और हम श्लोक बोलते हैं और उसके बाद थोड़ा बकवास बोलते हैं, तो वो भगवद गीता ज्ञान नहीं है। भगवद गीता में श्री कृष्ण क्या कहते हैं तो उसको गुरु से सीखना चाहिए। और गुरु कौन है? गुरु है जो भगवान जैसे भगवद गीता में ज्ञान प्रदान किया, तो उसके अनुसार एकदम कुछ भी परिवर्तन नहीं करके तो एक ही ज्ञान शिष्यों को देते हैं। और इस सिद्धांत, शास्त्र का सिद्धांत, गुरु से श्रवण करना, समझना, हृदयंगम करना, शिष्यों गुरु का आदेश लेके ही स्वाध्याय करते। जैसे मेडिकल कॉलेज में शिक्षक अध्यापक मेडिकल टेक्स्ट बुक लेके छात्रों को सिखाते, तो अध्यापक का क्या जरूरत है? जरूरत है क्योंकि अकेले छात्रों वो जटिल ज्ञान जो मेडिकल टेक्स्ट बुक में है तो अच्छी तरह समझ नहीं पाएंगे, तो इसलिए अध्यापक होना चाहिए। और छात्रों का सब शंका भूल धारणा अध्यापक वो सब संशोधन करते हैं। तो स्वाध्याय करना चाहिए, परंतु पहले शास्त्र का क्या सिद्धांत है उसको समझना चाहिए। तो यदि हम पहले शास्त्र का सिद्धांत नहीं समझते, तो यदि हम क्रोध जन्मों में स्वाध्याय करेंगे तो हम वास्तव सत्य ज्ञान प्राप्त नहीं करेंगे। तो अध्यापक यदि शुरुआत में छात्रों को सिखाते 2+2=5, तो उसके बाद वो भूल से सीखने के बाद, तो हम जितने भी थियोरेटिकल ज्ञान करते हैं, अलजेब्रा, ट्रिगोनोमेट्री, जियोमेट्री, कैलकुलस इत्यादि, तो हमारे सब कैलकुलेशन तो सब भूल होगा। 2+2=5, 3+3=5, 4.6. तो इस प्रकार गीता और शास्त्र का नाम है बहुत शिक्षित ज्ञानी गुरु है, परंतु उनका प्राथमिक अंक का ज्ञान नहीं है और इस प्रकार बोलते हैं तो सब एक ही है, परम सत्य का कोई व्यक्ति नहीं है। या कुछ लोग बोलते हैं कृष्ण भगवान है परंतु हम सब कृष्ण के समान है, और ऐसे बहुत गलतफहमी का प्रचार करते हैं। और इस प्रकार उनके सब शिष्यों तो जितने भी स्वाध्याय करते हैं, चूंकि शुरुआत में वास्तव सिद्धांत नहीं मिला इसलिए कुछ भी प्रगति नहीं कर सकते। तो आध्यात्मिक विधानों में श्रवण कीर्तन दोनों मुख्य हैं। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्म निवेदनम, ये नौ मुख्य विधि है विष्णु भक्ति में। तो ये सब यदि लोग कहते हैं परंतु पहले से शास्त्र का वास्तव सिद्धांत नहीं समझते, तो जितने भी श्रवण कीर्तन अर्चन इत्यादि करते हैं तो वे वास्तव सत्य प्राप्त करने के मार्ग में कुछ भी प्रगति नहीं कर सकते। तो शास्त्र का सिद्धांत क्या है? श्री कृष्ण भगवान है, इनके ऊपर कुछ और कोई नहीं है, वो ब्रह्म ज्योति। बहुत लोग ब्रह्म ज्योति में लीन होने के लिए साधना करते हैं, परंतु वो ब्रह्म ज्योति भगवान श्री कृष्ण की अंग खंडी। जैसे गीता में श्री कृष्ण कहते हैं ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठा हम, तो वो गलत फहमी है कि वो ज्योति से भगवान आते, नहीं भगवान से ज्योति आते। तो भगवान का मतलब नेता प्रभु, और सब जीव की क्या स्थिति है? ममाकांक्षो जीवलोके जीव भूत सनातन, सब जीव कृष्ण के अंश है, वे कृष्ण जैसे पूर्ण नहीं हो सकते। भगवान महान असीम है और जीव तुच्छ अणु है, जीव सदैव भगवान से अधीन और भगवान सदैव स्वाधीन। तो ये सब समझना चाहिए और ये शास्त्र सिद्धांत गुरु से श्रवण करने के अनुसार शास्त्र स्वाध्याय करना चाहिए। और शास्त्र केवल शास्त्र का स्वाध्याय नहीं करना है, उसके साथ सब महापुरुष आचार्यों जो मानव समाज का कल्याण के लिए शास्त्र के रूप भाषा और टीका लिखी, तो वो सब भी पढ़ना चाहिए। और इस प्रकार हम शास्त्र ज्ञान से अवगत हो सकते हैं। और समझना चाहिए कि केवल पढ़ने से, स्वाध्याय करने से सब कुछ समझना संभव नहीं है। सब आध्यात्मिक प्रगति का प्राण चाबी मूल सूत्र भगवान की कृपा। भगवान की कृपा के बिना वो सब ज्ञान जो शास्त्र में है तो वो सब सीखने भी हम कुछ भी अच्छी तरह समझ नहीं पाएंगे। तो स्वाध्याय एक शास्त्रिक वैदिक विधान है। तो समझना चाहिए कि वो एक गुण उपाय है और मुख्य है श्रवण। मतलब शास्त्र ज्ञान प्राप्त करने के लिए पहले गुरु से ही सुनना चाहिए कि गुरु का आदेश के अनुसार शास्त्र पढ़ना। गुरु हमको बताएंगे तो ये शास्त्र पढ़ो, वो शास्त्र पढ़ो। ऐसा नहीं है कि हम खुद की इच्छा के अनुसार अलग अलग शास्त्र पढ़ सकते। नहीं, गुरु शिष्यों को और एक एक शिष्यों को आदेश देंगे तो ये शास्त्र पढ़ो, तुम ये शास्त्र पढ़ो, शास्त्र का ये भाग पढ़ो। और पढ़ने के पश्चात भी गुरु के पास आकर पूछना चाहिए कि मैं ऐसा स्वाध्याय किया था और ऐसे समझा तो नहीं, जैसे समझते हूँ वो सही है कि नहीं। तो इस प्रकार धीरे धीरे शिष्यों जो वास्तव परम सत्य प्राप्त करने की इच्छुक है तो धीरे धीरे आध्यात्मिक मार्ग पर प्रगत होते हैं। शास्त्र निर्देश, शास्त्र ज्ञान, ये सब केंद्र बिंदु है। सभी वैदिक मार्ग, सभी वैदिक मार्ग में शास्त्र ज्ञान होना चाहिए। हरे कृष्ण। तो कुछ प्रश्न अगर हो कुछ है। आज से 5 साल मेरा गुरु है, दीक्षा लिया मैं, लेकिन वो ज्योति ब्रह्म ज्योति में विलीन होने के लिए ओम का, तो अभी मैं क्या करूँ? मेरे तो ऐसा विलीन होने के लिए वो दीक्षा दिया, हमको ध्यान करने दिया, तो हम इधर ऐसा कोई साइलेंस जगह नहीं है, तो मैं कदर भी नहीं कर सकता इधर, हमको नहीं तो हिल एरिया में जाना पड़ेगा, तो मैं अभी क्या कर सकता हूँ? हमको दिल नहीं बैठता उसमें। तो सही मार्ग में दीक्षित होना चाहिए। हम गुरु चेंज कर सकता हूँ? तो पहले ही समझना चाहिए गुरु कौन है, कभी मेरे को मालूम नहीं, क्योंकि अनेक मत है लेकिन सत्य एक ही है। और सत्य है कि कृष्ण भगवान है और वो ब्रह्म ज्योति कृष्ण की अंग खंडी है। तो ब्रह्म ज्योति वो ऐसे ब्रह्म उपासना वो सच है, परंतु पूर्ण सत्य नहीं है। वदन्ति तत्त्वविदस्तत्त्वं यज्ज्ञानम् अद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान् इति शब्दः। परम सत्य तीन दृष्टिकोण से समझना है, ब्रह्म ज्योति, परमात्मा और भगवान, तो सब एक ही है, तो फिर भी विभाजन है। जैसे हम अभी बोल सकते हैं कि सूरज इस कमरे में है, तो कैसे है? हे उसका प्रकाश और सूर्य मंडल भी है। यदि हम सोचते हैं कि सूर्य है केवल उसका प्रकाश, तो सूर्य का प्रकाश सूर्य से अभिन्न है, तो फिर भी सूर्य का समझने में केवल सूर्य ही प्रकाश वो पूरा ज्ञान नहीं, तो सूर्य मंडल भी है। और तो समझना कि सूर्य मंडल से वो प्रकाश आते हैं वो और भी ज्ञान है। और वैदिक शास्त्रों से हम समझते हैं कि सूर्य मंडल में सूर्य देव है, जो सूर्य मंडल के संचालक है, वो देवता है, अधिष्ठाता है। तो इस प्रकार ऐसे समझना कि भगवान सर्वव्यापी ब्रह्म ज्योति है वो ज्ञान है, लेकिन पूर्ण ज्ञान नहीं है। और कि भगवान सबके हृदय में विराजमान है परमात्मा के रूप में, वो और भी ज्ञान है, परंतु पूर्ण ज्ञान नहीं। पूर्ण ज्ञान है कि भगवान है श्री कृष्ण सर्वैश्वर्य पूर्ण परम पुरुष। जैसे गीता में अर्जुन भगवान कृष्ण को बोले परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमं भगवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदि देवम अजम निर्गुण। हे कृष्ण, अर्जुन कहते हैं आप परम ब्रह्म है, मतलब ब्रह्म है, सब जीव ब्रह्म है, मतलब आध्यात्मिक सच्चिदानंदमय स्वभाव है, परंतु पूर्ण ब्रह्म है कृष्ण, परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम पुरुषम शाश्वतम। भगवान कृष्ण शाश्वत पुरुष, आप पुरुष है, परंतु अगले जन्म में शायद आप नारी हो सकते। कृष्ण है शाश्वत पुरुष, इसका मतलब है शाश्वत का मतलब ऐसा नहीं है जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि ज्योति से कृष्ण आते हैं और कुछ समय के बाद वापस ज्योति में लीन हो जाते हैं, लेकिन वो गलत धारणा के बारे में भगवान कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं अव्यक्तम व्यक्ति मापनम मन्यन्ते माम बुद्धयः। जो ऐसा कहते हैं कि मैं कृष्ण अव्यक्त, मैं कृष्ण जो व्यक्ति हूँ, अव्यक्तम व्यक्तिम आपनम, मैं व्यक्ति कृष्ण में अव्यक्त से आया हूँ, लोग जो ऐसा कहते हैं कृष्ण कहते हैं अबुद्धयः मूर्ख। तो शास्त्र का सिद्धांत है कि परम ब्रह्म है कृष्ण। तो जो सत्य शिक्षक है, तो गुरु है, तो शिक्षा विधान में अलग अलग स्तर है, किंडरगार्टन है, स्कूल है, कॉलेज विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय। तो पूर्ण सत्य जो कृष्ण है, तो कृष्ण प्राप्ति के लिए उपाय कृष्ण भक्ति। महाभारत में एक श्लोक है, क्या हुआ आपको मालूम है कि परशुराम भीष्म देव का गुरु थे, परंतु दोनों में जागरण कहानी लंबा है, परंतु बात था कि भीष्म देव जो परशुराम से अस्त्र शास्त्र विद्या मिली, तो वो सब अस्त्र शास्त्र लेके परशुराम के गुरु के साथ लड़ाई की। परशुराम बोले तो कैसे गुरु को आक्रमण करने, और भीष्म देव बोले Guru api apalip, guru api avaliptasya kaya kaya majanataha utpanna pratipannasya paritiago vidhiyaka. Guru hote hue bhi, yadi uska purna gyan nahi hai, wo achhi tarah shikshan nahi dete hai, ya pat se brushed ho, या भोगविलासी हो तो क्या करना है परित्याग हो विधि से संपूर्ण रूप से त्याग करना है। तो आप मनुष्य मैं भी मनुष्य और लोग बोलते हैं कि मैं गुरु हूं आपको ऐसे नहीं बोलते जानते आप गुरु नहीं है तो क्यों मुझको बोलते हैं आप और मैं हम दोनों में क्या अंतर है तो आप भी गुरु हो सकते तो क्या अंतर है एक बहुत व्यक्ति है उनमें एक कौन लोग है मेडिकल अध्यापक आप मेडिकल अध्यापक नहीं है तो क्या अंतर है तो जो मेडिकल अध्यापक है तो दूसरे विद्वान प्रवीण मेडिकल अध्यापकों से ज्ञान मिला सर्टिफिकेट मिला और इस प्रकार मेडिकल अध्यापक हो सकते तो यदि वो मेडिकल अध्यापक क्लास में बोलते है कि हेडेक के लिए सबसे इलाज है हाथी लेके बंदूक से क्या बोलते गोली गोली गोली लगाना फिर हेडेक बंद हो गुर्जर हो जाते नहीं रहे तो उसके पहले अगर अच्छी तरह शिक्षा देते था तो अगर ऐसे पागल हो जाते है तो उसको निकालना चाहिए वो पोस्ट तो इस प्रकार अगर कोई गुरु है लेकिन बाद में हम समझते है कि वो शिक्षा हो जो हमको देते है वो सही नहीं है तो वो तो गुरु नहीं है तो इस प्रकार समझना चाहिए गुरु कौन है वो गुरु कौन वो पुस्तक है वो रामचंद्र है तो गुरु जो सही शिक्षा नहीं देते है ऐसे गुरु को त्याग करना कोई गलती नहीं है उसको त्याग नहीं करना गलती लेकिन कभी त्याग करना नहीं त्याग करना है सदगुरु का आश्रय लेना और सदगुरु सब बोलते मैं सदगुरु हूं मैं सदगुरु हूं तो सदगुरु कौन है जो भगवद गीता यथा रूप से कहते तो गुरु बोला अगले हफ्ते में एक दिन मेरे को भेज खाना था मैं इस दिन बाद में मालूम चला हमेशा खाना चाहिए तो हम इसे भेज खाता हूँ हमारा गुरु बोला एक दिन खाने के लिए तो हम यही ग्रहण किया इसके मानने के बाद भगवान को वो भी मालूम चला इसका फायदा बहुत सारे सत्संग और लोग से जाए भगवान को मालूम नहीं था इसके मारे बाद मारे को भगवान भगवान भगवान लेकिन भगवान कौन है और कैसे भगवान है इसको समझना चाहिए कैसे भगवान भगवान है आप देखिए श्री भगवान उवाच पहले बार जो श्री भगवान उवाच ये शब्द आते है जब भगवान सर्वप्रथम भगवद गीता में उपदेश देते हैं द्वितीय अध्याय में और भगवान शब्द के ऊपर श्रील प्रभुपाद बहुत मंतव्य करते तो कैसे समझना है भगवान भगवान है, क्योंकि अज्ञानी लोग के बीच कोई भी आ सकते नहीं भगवान हो, और मूर्ख लोग ग्रहण करते, इसलिए भारत में बहुत भगवान है। फिर विश्व में असंख्य ब्राह्मण है और सबों के लिए एक भगवान है, लेकिन भारत में बहुत भगवान है। कैसे कैसे संभव है? कौन है वास्तव भगवान? अगर वास्तव भगवान हो तो विश्व रूप देखे, या भगवान कृष्ण गोवर्धन धारी है तो तुम छोटे भगवान हो तो इतना बड़ा पहाड़ उठाना तुम्हारा शक्ति नहीं है, तो एक छोटा सा पत्थर उठाओ। और अगर इतना सा दाव नहीं है उसको उठाना, तो हम कहीं से ऊपर से हम जलाए है तुम के ऊपर, फिर हम देखेंगे कैसे भगवान। नहीं भगवान हूँ, भगवान हूँ, भगवान चले गए। लोग कितने बड़े मूर्ख है कि एक मूर्ख आते है और बोलते हैं मैं भगवान हूँ, वो अदृश्य हूँ भगवान है। खुद जादू करते हैं। कुर्ते में वो एक घड़ी रखते हैं और कुछ जादू करते हैं और बोलते हैं हाँ ऐसे घड़ी आकाश से नो ले लो भगवान। में एक बहुत प्रसिद्ध जादूगर था पीसी सर का, तो एक बार उन्होंने साई बाबा के पास गए थे, उन्हें ही बोला कि मैं पीसी सर का हूँ। तो वो साई बाबा ऐसे उसको एक घड़ी दे और ऐसे पीसी सर को देना चाहते था, पीसी सर का उसको वो भी ऐसे तुम बंगाल से आया हो, रसगुल्ला अच्छा लगते हो तुम, रसगुल्ला उसको देखे रसगुल्ला तो ज्यादा अच्छा नहीं है, उसको और से और ज्यादा अच्छा रसगुल्ला, उसको बताया कि तुम जादू करते हो मैं भी करता हूँ, मैं बोलते हूँ कि मैं जादू करता हूँ, तुम बोलते हो तुम भगवान हो। चीटिंग, जस्ट चीटिंग, दैट्स ऑल। हाउ डू नाउ कलयुग में चीटिंग सबसे बड़ा रुचि है, सब करते पॉलिटिशियन। पॉलिटिशियन का मतलब सच बोलना के वो नहीं जानते कैसे सच बोलना, कैसे सब झूठ बोलना, जैसे ही सच जैसे ही लग गए तो ऐसे ही उसमें एक्सपर्ट है बोलना। हम देश के लिए सब कर सब कुछ प्राण खून दिया था देश के लिए, खाली जेट बन गया दूसरा काम नहीं, सब चीजें सब जुड़ता है। तो इस पूरे विश्व में इस कलि युग में अगर आप एक सच वक्ता मिल सकते हैं तो उनके शरण लेना चाहिए। तो मेरे परम सौभाग्य था कि मैं श्रील प्रभुपाद के शरण में आया था, और मैं भी इसमें आने के पहले देगा ये सब धर्म के नाम में कैसे बकवास बोलते लोगों का धोखा दे, लोगों को धोखा देते हैं, शोषण करते हैं और रास्ते जो नहीं जानते है सत्य क्या है और बोलते है मैं सत्य की शिक्षा देता हूँ तो क्या है उसको क्या बोलते चीटर। अगर एक व्यक्ति चिकित्सा का ज्ञान नहीं जानते और बोलते है मैं मेडिकल अध्यापक हो तो ठीक है उसको तिहार जेल में भेज दे। लेकिन गुरु ये सब गुरु तो बोलते है मैं एक्चुअली मुझे मालूम नहीं क्या बोलते है एक्चुअली ज्यादा आज का सब गुरु तो अभी ज्ञान प्रदान करने का अभिनय भी नहीं करते खाली अलिंगन करते हैं हगिंग गुरु लव। गुरु का काम नहीं है सबको अलिंगन वगैरह सबको ज्ञान देना सही मार्ग प्रदर्शन करना गुरु का काम हगिंग गुरु मैजिक गुरु क्या है गुरु का क्या लक्षण है सबसे बड़ा गुरु कौन है जिसके जिसका दाढ़ी सबसे लंबा है और कुंभ मेला में वो सब योगी आते हैं और योगी में ही वो इज्जत का चिन्ह है जिसकी दाढ़ी सबसे लंबा है वो जटा तो इतने सा तपस्या करते है जिससे 12 साल में एक बार कुंभ मेला जा सकते और दूसरों को लंबा गाड़ी दिखा सकते हरे कृष्ण। कोई दूसरा प्रश्न है क्या? श्रीकृष्ण बोलते है कि सहस्र सहस्र मनुष्यों में से एक प्रयास करेंगे सिद्धि प्राप्त करने के लिए और सिद्ध पुरुषों में एक जो संपूर्णता मुझको समझते बहुत दुर्लभ है। ऐसा होता है क्यों? क्योंकि कृष्ण के बारे में बहुत भूल धारणा प्रचलित है तो लोग जो सिद्ध योगी है और सिद्ध योगी भी बहुत दुर्लभ है। सिद्ध योगी और मन और सभी इंद्रियों को दमन करते हैं तो फिर भी कृष्ण को नहीं समझते। कम लोग शुद्ध भक्ति मार्ग में आते हैं तो ऐसे ही उनका भाग्य है। क्या दूसरे लोग जो भक्ति में नहीं आते कैसे मनुष्य श्रेय प्राप्त किए और ये जीरो नॉन ह्यूमन बॉडी वो संसार चक्र ऐसा है काल चक्र यू कैन ट्रांसलेट तो 84 लाख सुखा की जीव जाति में जन्म लेने के पश्चात असीमक पशु पक्षी पेड़ सांप अनु इत्यादि ये सब शरीर प्राप्त करने के पश्चात मनुष्य शरीर प्राप्त करना मनुष्य शरीर प्राप्त करके अगर ब्रह्म जिज्ञास परम सत्य के बारे में अनुसंधान नहीं होते हैं तो फिर नीचे होने में कृष्ण भक्ति करो भाई कृष्ण नाम करो भाई और सब नीचे फल बारे पत्र नाही जो माचे पीछे रिस्पॉन्सिबिलिटी आपका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है जन्म सार्थक करे करो फल उपकार पहले आप समझ लें वो राष्ट्र क्या है उसके बाद दूसरों को समझाना Hare Krishna, thank you very much. All glories to Srila Prabhupada. Hare Krishna.